سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور ټول دنیا پوتا خستا د مدینی رسول الله در کې ملما د مدینه منوره مدینه منوره رسول الله در کې ملما د مدینه منوره مدینه منوره د اصحابانو در کې جوړ د مزارونه مدینه منوره سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور سلور ملگری د نبی دی مدینی منور مدینی منور صدق عمر عثمان علی دی مدینی منور مدینی صدق عمر عثمان علی دی مدینی منور مدینی منور کڑی بلال دی در کی کلی اذان و نام مدینی منور مدینی منور سلام سلام در تا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور زد قربان شمل حرم نا مدینی منور مدینی منور حمل کعبی اب زمزم نا مدینی منور مدینی منور حمل کعبی اب زمزم نا مدینی تر جهان کلی دستا دنگ دنگ مینارونا مدینی منور مدینی منور سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور د قریش جانان وطن د مدینی مدینی منور خستا احد دغرا لمن دا مدینی منور مدینی منور خستا احد دغرا لمن دا مدینی منور مدینی منور خون کرین حجاز خڑی سی لس بیرڈا گونا مدینی منور مدینی منور سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور در رحمتونو خزانه مدینی منور مدینی منور ټولی نړۍ نه ښایست یې مدینی منور مدینی منور ټولی نړۍ نه ښایست یې مدینی منور مدینی منور ستا د لیدو مې په زړه ډېر دې ارمانونه مدینی منور مدینی منور سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منور مدینی منور یرمی عرب زیم عجم کی مدینی منوری مدینی منوری تلیستا یم فترنم کی مدینی منوری مدینی منوری تلیستا یم فترنم کی مدینی منوری مدینی منوری سنائی وایم فری هزار زل درودنا مدینی منوری مدینی سنائی وایم فری هزار زل درودنا مدینی منوری مدینی منوری سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منوری مدینی منوری سلام سلام درتا کوم دلری لری مدینی منوری